wpięty w bibułę, od głowy do stóp. To skraj wiatraków, jest wyrób. Nie paliłeś tego, to weź sobie kup. To temat, co w głowie robi niezły łup. Wypaliłem w życiu wiele tych sztuk. To temat klasyk, powraca znów. Ktoś do mieszkania robi puk puk. Teraz Wojtek powie kilka słów. Szybko wyrwij ustnik ze szluk. Zobaczysz zaraz, stanie się cud. Bryła Afganu, ciężka jak lód. Czy zapalniczkę dać byś mi mógł? Pierwszy bóg będzie właśnie za tych, co w samochodach lubią palić wariaty. Drugi, trzeci, czwarty i piąty, za tych, co w plenerze kręcą jointy. Przyjechali potomka, co to wargo wciąga, jointem się zaciąga. Tak to wygląda, załącza songa. Cały czas w gibon gra, zmontuję samkę. Uzbrojony w sample, na bluzie panklet, na konsoli gramce. Hip-hopowy mancel, w górze palce. Po temacie kaszle, co tu robię, patrz się. Jesteś ładna, kładź się, a mój gibon pal się. Zawijaj się, zawijaj, zawijaj się, zawijaj, zawijaj się, zawijaj, zawijaj się, zawijaj. Brudne południe robi płyty znów. WYP3 płoną jointy już. Weto WYP3 crazy crew. A oni są spod V, my jesteśmy spod W. Krukowi oka nie wykole kruk. Płonie gańcia, aż się lepi dróg. RRX puszcza jointa w ruch. Zawijaj się, nie rozumiesz naszych słów. To był wieczór, Kielce, widok na miasto. O tej porze tam skręty nie gasną. Zalegalizować tej miejscówki hasło. Rap w głośnikach, puno piacie. 10 minut po zjaranym temacie. Turysta zapytał, palicie czy jaracie. Z psem po 40, koleś w krawacie. Pod pierdolki na temat trawy. Coś z nim nie tak, za bardzo ciekawy jest. Pierwsze skojarzenie, tajny pies. Nie chcę już widzieć nigdy tego ryja. Wiesz, o czym mówię? Niech się zawija. Co się stało? Się nie odstanie. Kilku moich kumpli zajęło się stukaniem. Ja lubię ten stan jest dla mnie. Zawiń go starannie, zawiń go dokładnie. Daj żar, podpal, pociąg, wciągaj. Dobry stan osiągaj. Pal gibonka, nie tylko w płuca. Wsiąka też ma mąka. Tam pali lajta, ja wolę strąga. Chmura dymu nad schroniwem się rozciąga. Joint odpalany od drugiego jointa. Ze mną pali też Michał, pali Wojtas. Ja jestem Tomek, więc zawija się od Tomka. Zawijaj się, zawijaj, zawijaj się, zawijaj, zawijaj się, zawijaj, zawijaj się, zawijaj. Czerwone oczy zgadzają stan. Marihuana toksycznych rzeczy nigdy nie popiera. Wolę się nastukać, znaleźć się na wyżynie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.